Enyi watu, ittaqullaha ta'ala, muogopeni Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwani kumcha Mwenyezi Mungu ndio kichwa cha mambo yote. Bifi'ili ma amarakum, mcheni Mwenyezi Mungu kwa kuyafanya yale ambayo amekuamrisheni. Wahdharu, na mtahadhari sana maasiyatahu, kumuasiyaye Mwenyezi Mungu. Birtikabi manahakum, kwa kuyatenda yale ambayo amekatazeni anhu kwa hayo. Waalamu, na pia mfahamu, anna litaati atharan hamida, ya kwamba kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu kuna athari zenye kusifiwa. Lazima zije zionekane, uzipate wewe mtendaji, tena athari hizo zenye kusifiwa kwa watu wote. Yani utapata mema kwa ufupi. Wa aqibatan sa'idatan, na kwa ajili ya taa kuna mwisho ambao ni mwema. Wa anna lil maasi, na kwamba kwa ajili ya maasi atharan qabiha, kuna athari mbaya sana utazipata. Wa uqubatin shani'a, na mwisho na mateso ambayo ni mabaya. Qala ta'ala, amesema yule aliye juu ya kila kitu, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fi bayani athari almaasi, katika kubainisha athari ya maasi. Mwenyezi Mungu amesema, dhahara alfasadu fil barri wal bahri, utajionea mwenyewe mja kwamba zimedhihiri fisadi katika nchi kavu na baharini. Zimedhihiri fisadi hizo, na fisadi hizi hazikutokeza hivi hivi tu, isipokuwa bima kasabat aidin nasi, kwa sababu yale ambayo imechuma mikono ya watu kuyatenda mambo hayo. Na Mwenyezi Mungu alipoharibia watu mambo yao, bado anawapenda, bado anawapa nafasi warejee kwake. Ameanza kwanza kuharibia mambo yao baharini na nchi kavu, li yudhiqahum ba'dha alladhi amilu, ili awaonjeshe tu baadhi ya mambo ambayo wameyafanya. La'allahum yarji'un, ili wapate kurejea kwake yeye, awaparadhi zake, awasamehe. Enyi ndugu waumini, najua kwamba hapa katika mji huu, kijiji cha Maganyakulo, hapa pana madrasa nzuri sana ambayo ni tauhidi, na najua kwamba kuna tegemeo la Waislamu hapa la wanafunzi ambao wakitakharaji hapa inakuwa kama wamepata chimbuko zuri sana la kuendelea na masomo, na baadaye waje wawe ni askari wazuri kwa ajili ya kuutetea Uislamu. Na Mwenyezi Mungu inshallah amenipa ilham na taufiki ya kuizungumza maudhui hii kwenu, si kwa ajili ya wanafunzi tu, bali kwa ajili ya hata wenye kijiji vile vile, lakini zaidi kwa wanafunzi. Mara nyingi Waislamu tunaonekana tunaangamia, tunakula hasara, kwamba wakati wa wanafunzi wetu, vijana wetu hupotea bure mara nyingi. Huwekwa pahala ikiwa humu humu katika miji yetu, au pale tunapowatoa kwenda nje, hutegemea kwamba wanaporudi watusaidie kwa kile ambacho wamekipata. Lakini mara nyingi inaonekana natija kuwa ni ndogo kuliko faida. Wakati mwingine utapata masikitiko makubwa, unaambiwa huyu ni hafidhu wa Qur'ani, Qur'ani kaihifadhi yote, lakini akirejea tu katika miji anapambana na maskani mbaya, anapambana na vishawishi. Haifiki hata miezi miwili, kanyang'anywa Qur'ani yote na Mwenyezi Mungu. Na baada ya kunyang'anywa, sio basi kanyang'anywa tu kwamba atabaki anaswali labda, hapana, kanyang'anywa Qur'ani yote, kisha sasa amekuwa ni mwanachama au mteja wa brown sugar. Kwa ajili hiyo, enyi ndugu zangu, hususan wale mlioko chuoni hapa, tahadharini sana mkimaliza kusoma na kupambana na marafiki wabaya na vikao vibaya vibaya, wakafisidi muda wote mlioupoteza hapa, tabu na mashaka, jua, mvua, gharama za wazee wenu kukusomesheni, kisha baadaye ikawa natija yake ni ndogo sana. Au tukala hasara kumsikia mtoto wetu, kijana wetu twamtegemea, tukamsikia yuko katika hali mbaya. Ai, ile aya tuliyosoma, yani bana naqsa fi zurui, Mwenyezi Mungu anabainisha ya hakika imedhihiri waziwazi upungufu katika mimea. Ukijionea hayo usifikiri kama ni bahati mbaya, Mwenyezi Mungu hafanyi ovyo ovyo mambo hayo. Wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahliha muslihun. Wala hawi, hawi kabisa, kataa hilo. Hawi Mola wako mwenye kuangamiza watu wa kijiji basi hivi hivi tu kwa dhulma, hali ya kuwa wenyewe wakazi wake ni watengenezaji wa mema. Hilo halifanyi Mwenyezi Mungu. Ukiona dhahara alfasadu fil barri wal bahri, basi ujue tu bima kasabat aidin nasi, ni kwa sababu ya mambo ambayo imechuma mikono ya watu, na Mwenyezi Mungu ameleta maharibiko yale, liudhiqahum ba'd alladhi amilu, ili awaonjeshe baadhi ya walioyafanya, la'allahum yarji'una, ila pate kurejea. Banan naqsa, utaona imedhihiri upungufu, fi zurui, katika mazao, katika mimea mbalimbali, wathimari, na hata kwenye matunda, bisababil maasi, hayo ni kwa sababu ya maasi. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu anawaonjesha kwanza, hawatii mbaroni akawachukua akhera, kwanza anawapa salamu zake kwamba nakuharibia ni mambo yenu, tengeneeni kwanza. Ardhi inakataa kutoa mazao vyema, matunda yakija hata kama yamepatikana, ukilimenya ndani funza, huwezi kulitumia, limeharibika, limekuwa chapwa, ladha inaondoka. Hayo ni kwa sababu ya mikono ya watu imechuma madhambi na Mwenyezi Mungu akuaridhia. Waqala ba'dhu salafi, na wamesema baadhi ya wale wa mwanzo wa mwanzo ambao wametutangulia kwenye karne bora kabisa tatu za mwanzo, wamesema man asallaha fil ardi, yule ambaye amemuasi Mwenyezi Mungu katika ardhi hii, ajue tu faqad afsada fiha, kwa hakika amefisidi ndani ya ardhi. Kabla hujatenda lolote lile, jijue kwamba mimi mpango yangu ninaoipanga hii, nitafisidi kwenye ardhi, na nikifisidi, hasara ya fisadi anaweza kuipata mwanangu, jua hilo, anaweza kuipata aliye wangu wanasabu, na kama si yeye ataipata jirani yangu, mtoto wa mwenzangu. Kwa fisadi nitoifanya mimi, weka ndani ya moyo wako jambo hilo kabla hujaanza balaa. Hayo wanayasema baadhi salafi, anna man asa Allah fil ardhi, ya kwamba mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu katika ardhi, faqad afsada fiha, hakika amefisidi ndani ya ardhi hiyo. Lianna salaha al-ardhi, kwa sababu kutengenea kwa ardhi, wasamai, na mbinguni, bitaati, kwa tegemea namna gani viumbe wanavyomtii Mwenyezi Mungu ardhini, ili ardhi ikae sawa, ili watu waishi kwa salama na amani, kwa furaha, basi yategemea kwa kiasi gani watamtii Mwenyezi Mungu, na ili yaliyoko huko juu yateremke sawa sawa, kama vile mvua kwa wakati wake ije, na isiwe ya kuangamiza mazao, na isiwe ya kuangamiza majumba, na isiwe ya kukatakata majia, ili iwe mvua yenye neema, yategemea kwa kiasi gani watu ardhini namna walivyo, taa yao ndiyo itakuwa inasababisha matokeo mbalimbali mbinguni na ardhini. Walihadha, na kwa sababu hii, jaa fil hadithi, yamekuja maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi takatifu, amesema la haddun wallahi, mpaka wa sheria ya adabu, yuqamu fil ardhi, kusimamishwa sheria hiyo katika ardhi, ahabu ila ahaliha, ni jambo lenye kupendeza mno kwa watu wake. Min antumtiru, min an yumtiru, kuliko wao kunyeshelezewa mvua. 40 sabahan, hata kwa siku 40. Bora adabu itumike. Mzinifu ni wa namna gani? Mtu mzima akishapata kuoa au kuolewa, arujumiwe aondoke duniani kama ni red handed. Na kama bado hajapata kuoa au kuolewa, bakora 100. Mwizi akatwe mkono. Aliyezua uongo wa zinaa kwa Muislamu mwenziwe, basi atandikwe bakora 80. Mlevi bakora 40 au 80 katika baadhi ya riwaya vile vile. Hapo mtume wa Mungu anasema la hadun wallahi, mpaka wa sheria ulivoelezwa ndani ya Qur'ani al-Karim, yukamu fil ardhi, utakaosimamishwa mpaka wa sheria huo katika ardhi, ahabu ila ahliha, ni jambo lenye kupendeza kwa watu wake ardhi hiyo, min an yumtiru, kuliko kunyeshelezewa mvua, 40 sabahan, kwa 40 sabahan, yani asubuhi 40 kuliko. Kwa nini? Wadhalika li anna alhududa, hayo yamekuwa kwa sababu mipaka ya sheria. Wa idha uqimat, wakati itakaposimamishwa katika ardhi, in kaffa nasu, lazima watajizuilia watu. What? Kutokana na mambo maovu, au aktharuhum, au kama si wote, wengi wao wataacha. Unafanya mchezo? Aonekane mwizi ya kwamba kiganja kimetoka, unafanya mchezo bwana? Si mchezo, maskara hapo. Watafikiri watu mara 10 mwenzangu yule kiganja hana cha mkono, kaiba. Na ameiba kitu duni kabisa. Vipi kiganja kimetoka cha mkono kwa kitu kama kile? Ama kwa hakika binadamu anamwona hakutumia kile yake sawa sawa pale. Na wala si maskara bakora 100 kwa mzinifu, wala si maskara kumuondoa duniani mzinifu kwa kuuawa, wala si maskara kwamba muuaji auawe, wala si maskara kwa adabu zote ambazo zimetajwa ndani ya Qur'ani. Iwapo zitatekelezwa, ujue kwamba maasi yataachwa yote, au wengi wataamua kuacha, maana hayafanyiki. Lakini sasa matokeo yake, tizama hukumu za kitawuti zinasemaje. Zinasema ya kwamba huyu kishaiba, ndiyo tumtengeneze basi. Itakuwaje mtu akatiwe kiganja cha mkono chake? Jamani, haifai hivyo. Matokeo yake mwizi sasa ndiyo atamuua mtu, wachilia mbali kiganja, anauua. Hendi kiupu mavu pumavu pahala, anakwenda kamil na skwadi ya kutosha, na kila mmoja ana silaha nzito. Na ni kwamba anamimina submachine gun kwa binadamu, anamiminia risasi chungu nzima, apate lile lake analolitaka pale. Na laiti ingelikuwa Qur'ani imefuatwa na Waislamu, wangestahiwa duniani binadamu, watilia mbali Waislamu, wangestahiwa duniani binadamu wote, na mali zao na damu zao na kila kitu chao. Kwa sababu kama ingelikuwa mipaka ya sheria imesimamishwa, in kaffa nasu, wangejizuilia watu na maovu, au aktharuhum, au wengi wao, anil maasi, kutokana na maasi ya yote. Lakini wa idha turikatil maasi, yakiachwa maasi yaendelee ovyo kwa kuonea na haya na kustahiana, kana dhalika sababan, limekuwa jambo hilo ndiyo sababu, fi husulil barakati, wa idha turikatil maasi, yanapoachwa maasiya, kana dhalika sababan, imekuwa hiyo ndiyo sababu, fi husulil barakati minas samai wal ardhi, ya kuacha kupatikana kwa baraka uko juu mbinguni na ardhini. Wa thabata fi sahihaini, na imethibiti katika sahihi mbili, ya Bukhari na ya Muslim, imethibiti anna alfajira, ya kwamba mtu muovu, mtu muovu, criminal, idha mata, anapoondoka duniani akafariki, yastarihu minhu, hupumzika bwana kutokana na mfadhani mwovu huyo, hupumzika al-ibadu, kuanzia viumbe wa Mwenyezi Mungu mbalimbali, walbiladu na hupumzika miji, washajaru na kupumzika miti, wadawabu na hupumzika mpaka wanyama vile vile. Wote wanapata afueni kidogo. Kwa sababu kulikuwa na khabithi mmoja, anaharibu maisha ya watu, pengine ni jambazi, pengine ni jizi, pengine ni katika uovu wote yafanyao, basi anapondoka duniani, basi inakuwa ni raha ya viumbe vyote, kuanzia binadamu mpaka miji hushukuru kidogo kwamba sasa nadhani tutapumzika kidogo. Tulikuwa hatulali, hatuna raha, hatuna hivi, hatuna hivi. Hivi ndivyo ilivyo. Je, Muislamu utapenda uondoke duniani watu waone raha kwa kuondoka wewe? Au utapenda ukiondoka duniani watu wasikitike na waseme pengo kubwa tumelipata jama? Nani ataziba nafasi ya imamu wetu? Nani ataziba nafasi ya mwalimu wetu? Nani ataziba nafasi ya mwenzetu aliyokuwa mwema namna kadha kadha kadha kadha kadha? Na Qur'ani inasema alipowaangamiza Mwenyezi Mungu Firauni na majeshi yake na mali zao, fama bakat alayhimu samaa wal ardhu, hazikulia mbingu wala haikulia ardhi. Kwa nini? Ina maana mtu mwema akiondoka analiliwa na vitu vyote hivyo. Husikitika ardhi ambayo alikuwa akisujudia, nafasi ile unasema kwamba kipaji kile hakitosujudu tena katika sehemu hii. Ni kwa nikimpenda fulani, nafasi hii akiitumia mara nyingi, mara hapa, mara hapa, mara hapa, anasujudu. Akiondoka duniani ni kwamba ardhi hupata tabu, ikawa inasikitika. Huwa ni majonzi kwa viumbe wengi, mpaka paka wako nyumbani. Huwa analijua hilo, kuwa bwana wangu ameondoka duniani sasa. Na ndiyo maana mambo haendi vizuri. Mpaka wale njiwa waliokuzoea wale, ikifika saa 10 unawekea mtama, asubuhi unawekea vile vile mtama, basi huja wakawa hawayaoni yale, wanapata kujua kwamba bwana wetu ameshaondoka duniani sasa. Mambo yameshaharibika sasa. Na wana dua zao maalum, wana maombi maghfira maalum kumtakia mja wa Mwenyezi Mungu. Kila kitu humtakia mtu msamaha, kuanzia miti, jua, upepo, bahari mpaka viumbe mbalimbali, endapo umeishi vizuri katika ardhi hii. Kala baadhi salafi, wamesema tena baadhi ya watu wa mwanzo mwanzo huko walotangulia katika imani, wanasema idha ajidabatil ardu, wakati ardhi imekuwa kavu, imepata ukame, haitaki kutoa mche wowote ule wa mimea. Qalatil bahaimu, husema wale wanyama. Ardhi ikipata ukame, basi wanyama husema, hatuwasikii sisi, lakini wana maneno yao wenyewe. Wanasema hadha, haya yaliyotufika haya, min ajli usati bani Adam, ni kwa ajili ya wale maasi wa kibinadamu wale. Wanatupata tabu mpaka sisi ambayo hatukuhusika sisi kupata tabu kama hii. Ah, binadamu mbaya we. Wanyama wanasikitika, wanasema hadha min ajli usati bani Adam. Tena wanaongeza kitu kimoja kibaya zaidi. Laana Allahu usata bani Adam. Mwenyezi Mungu awalaani. Kuwalaani maana yake nini? Wafukuzilie mbali katika rehema zako na mapenzi yako, watoe hawa binadamu hawa. Hawafai kupendwa na wewe hawa. Wanyama wanalaani, wanaapiza kwa sababu ya maasi wanafanya binadamu. Na imekuja katika riwaya, safari moja katika enzi za Nabii Sulaimani alayhi salamu, kuwa palifikwa na ukame katika ardhi, ikawa ametoka Nabii Suleiman na kikundi cha waumini. Ametoka Nabii Suleiman na kikundi cha waumini, wanakwenda kuomba mvua. Kuna swala ya mvua maalum inaswaliwa nje ya mji kwenye viunga. Watu wanatakiwa watoke wanyonge wanyonge. Wanatoka huko kwa masikitiko kabisa, hawana jeuri, wamevaa nguo zilizokuwa si nguo za kifahari. Na wanakwenda kinyonge nyonge nje ya mji, wanaswali swala maalum, kisha wanaomba mvua ije. Maana binadamu kama amekosa maji ndo hana maisha. Basi wakati wako njiani, Nabii Suleimani alimkuta annamlu, mdudu chungu, sisimizi au kitakupenda mwite hivyo, namna ya jamii ya wale vidudu vidogo vidogo. Amemkuta namli yule ametumia mgongo wake, amelala kichalichali, miguu juu. Alipomuona yule, akawaambia watu wake, basi turudi. Turudi vipi? Hali kama hii ya Rasulullah, mvua, ukame, mambo yote yameharibika, tunakufa. Akamwambia basi dua yenu imeshakubaliwa kwa dua ya viumbe. Sala, dua yenu mtakwenda kuiomba huko imeshakubaliwa na dua ya viumbe wenzenu. Nimemwona Namli amegaragara anaomba kwa Mola wake. Na anasema Namli, usituangamize sisi Mwenyezi Mungu tusohusika kwa makosa ya viumbe wengine binadamu. Ya Rabbi, tutemshit naumia uja wako. Basi dua hiyo itapokubaliwa, mvua ikinyesha mtapata nyote na binadamu vile vile. Kwa dua ya wengine sio kwa nyinyi. Binadamu alifika pahala akawa hafai kupewa hata tone la maji kwa maovu anaofanya. Alifika pahala hapo. Na walaula albahaimu, laiti kama si wanyama na viumbe mbalimbali vile kwa ardhini, lam tumtaru, wallahi msingenyeshelewa mvua binadamu. Na turudi kwa Mwenyezi Mungu basi sana, turudi kwa Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo hali ilivyo, wanyama na viumbe mbalimbali wanapopata ukame mwisho hutumia neno laana Allahu usata bani Adam, Mwenyezi Mungu awalaani wenye kuasi katika binadamu. Wajaa fil hadithi, na imekuja katika maneno ya mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam kuwa kasema mtume, wama manaa qaumun zakata amwalihim, na wala hawatozuia watu zaka ya mali zao wakawa hawatoi, illa isipokuwa manamuniul qatra, watazuiliwa mvua minasamai huko juu, haiteremki mvua. Kosa ni kwamba haitolewi zaka. Tazama mambo yalivyo hayo. Ile mtu mmoja kazuia zaka anaweza kusababisha vifo vya mamilioni ya watu, maana mvua haitokuja. Wama bakhasa qaumun almikyala, na wala hawatopunja watu katika vipimo wanapowauzia watu wakawapunja, walmizana, na wala hawatopunja mezani watu, illa isipokuwa ubtilu bishiddatil mu'na, watapewa mtihani wa shida ya maisha, wa jauri sultani, na kupewa mtawala jeuri habithi mmoja akawa anawaangamiza na watesa bila kujali kama hawa ni binadamu wala nani. Mwenyezi Mungu humsalitisha jabari mmoja akamwambia watawalie sasa hivi yao mpaka wataponikumbuka mimi, mpaka wataponjua mimi nitawarejeshea neema yao. Falmaasi, basi maasi enyi ndugu zangu, tusabibu kasma al-aamari, vile vile husababisha upungufu wa umri wa mtu. Wanhibasi al-amtari, na kuzuiliwa kwa mvua. Wakharabi diyar, na kuporomoka kwa majumba na miji. Hayo unaoyaona katika mitandao ya internet na katika matelevision, unaona kila siku hapa pana mafuriko ya maji na viumbe wako juu ya mapaa, mtu na wanawe, chini kote kumejaa maji, maji mpaka kwenye madirisha, na pahala pengine moto watoka ardhini, volkano, majumba yanakatika kama mchezo na viumbe wanazama. Unadhania bure bure? Ni kwa sababu maovu yamekithiri, yakakithiri, mwisho kukithiri. Maana katika miji hiyo unapokutembea hata pamoja kuna sanamu, kila uendapo, kila unapotia uso wako kuna sanamu. Mwenyezi Mungu akubali hilo. Atataka kuitahirisha ardhi yake, na kuisafisha ardhi ni kuwafuta walioko kwanza, waje wengine wapya. Hakadha. Na pia imekuja katika Al-Qur'anul Karim min surati 70, katika surati 7. Mwenyezi Mungu anasema, laqad kana li sab'in fi maskanihim aya aya, kwa hakika ilikuwa kwa watu wa saba. Sab'in ni pahala katika Shiba huko, kulikuwa na malkia mmoja kiitwa Balqis, alitawala katika sehemu hizo pata wakati fulani, na alichuana naye Nabii Suleimani katika wakati huo. Laqad kana li sab'in, kwa hakika ilikuwa kwa watu wa saba, fi maskanihim, katika makazi yao wanaoishi, ilikuwa aya, mna dalili za Mwenyezi Mungu kumjua. Maana waliwekwa utadhani ndo washafika kwenye aljanna hasa. Vipi ilikuwa katika hali yao? Jannatani an yaminin wa shimali, kulikuwa na mabustani mawili au mashamba mawili kulia na kushoto, green ndio unayoiona kwa macho yako, huoni pahala paka kuchukiza hivi, kuna kijani kimenawiri, kijani kinangara. Na sisi watu wa pwani pwani humu tuna neema kama hizo. Kila unapotupa macho yako Mombasa na uko nitoka kwa Zanzibar, basi kijani kimetawala zaidi kuliko pengine chote kile. Tumebarikiwa katika sehemu zetu, tuna kijani. Kuna watu kijani na kihangaikia huko majangwani huko, wanatumia gharama nyingi mno angalau wapate vijimiti miti kidogo tu. Sisi Mwenyezi Mungu ametupa bure, hata tugharimii. Tutahadharu na maasi, kwa sababu maasi yuzilu ni'am, yanaondosha neema. Maasi yote kwa hakika siri iliyopo, neema huondoka. Msije mkamtafuta mchawi ni nani au mbaya ni nani. Mbaya ni nafsi yetu wenyewe. Bas, laqad kana lisaba'in, kwa hakika ilikuwa kwa watu wa saba'in, fi maskanihim, katika makazi yao wanaoishi, aya, kulikuwa na dalili kubwa za kumjua Mwenyezi Mungu. Jannatani an yaminin wa shimalin, kulikuwa na mashamba mawili, kulia shamba na kushoto shamba. Inasemekana kwamba mtu alikuwa anaweka ungo wake kichwani tu basi. Anakwenda mwanamke kwa mfano na haja zake, anatafuta kitu sokoni, basi akipita katika njia anaweka kikapu au chochote kichwani, basi yale matunda yanajaa kwenye kikapu wenyewe. Akifika nyumbani anatua kikapu, ni kwamba hakuchuma, hakutumia kingoe kwa mti ya Kanani, wala hakupeleka jiti akapopoa, ni kwamba amekwenda, matunda yameingia kikapuni wenyewe. Ile baraka namna ilivyo katika ardhi. Na hayo kwa Mwenyezi Mungu si makubwa, si mazito, anaweza wakati wote kuwafanyia binadamu kayaona hayo. Warudi kwa Mwenyezi Mungu tu watu. Tumeacha tu mafunzo ya dini yetu, tundokao tukapata tabu sana sisi. Tukirejea mara moja Mwenyezi Mungu atarejesha vile vile neema. Iko pale pale ardhi ni ile ile. Kukubadilika kubadilika sisi, ardhi ni ile ile kwa hakika. Najua ndo lile lile tokea tangu na tangu, latokea urejua na kumalizikia uchejua, miaka na miaka. Na usiku ndo vile vile, waingia kwa wakati wake na mchana kwa wakati wake. Sisi ndo tumebadilisha mazuri yaliyomo katika vifua vyetu. Mwenyezi Mungu aliwaambia watu wa saba'in, kulu min rizki rabbikum washkuru lahu, kuleni katika rizki ya Mola wenu na mumshukuru kwa vitendo na maneno. Mnaona miji yenu hii, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafuru, huu ni mji mzuri kukalika na Mola wenu msamehevu. Kila mtapokosea na mkaamua kurejea kwake, wa rabbun ghafuru, na Mola wenu ni msamehevu mno. Fa'aradu, watu wa saba'in wakapuuzilia mbali maneno hayo, wakachukua maneno ya Mwenyezi Mungu katika migongo yao. Wao wakawa naabudu matamanio nafsi zao, namna inavyoelekeza ndo hivyo hivyo. Fa'aradhu, wakapuuza watu wa saba'in. Matokeo yalikuwaje? Fa'arsalna alaihim sailal arimi, tukawapelekea mafuriko makubwa. Wabaddalnahum, na tukawabadilishia sasa. Bijannataihim, badili ya mashamba yao mawili yale, tukawawekea jannataini, mashamba mengine mawili. Dhawatai ukulin khamtin, mashamba mawili ambayo yana chakula sasa kikali kikali na kichungu kichungu. Ardhi yote ina ndimu na malimau na vitu kama mapera makali. Sijui mapera nyewe Mombasa hapo mnayo eh? Mapera makali, sio mshumaa matamu yale. Mapera makali, huwezi kuyala mpaka kwa chumvi na pilipili nyingi. Wabaddalnahum, na tukawabadilishia wao. Bijannataihim, badili ya mashamba yao mazuri yenye neema. Jannataini, tukawapa mashamba mengine mazuri. Yani mashamba mengine. Dhawatai ukulin khomtu, mashamba mengine mawili ambayo yana vyakula vikali vikali, vichungu vichungu. Wa athlin, na mivinje. Mivinje pia mnayo eh? Basi mijiti tukana mivinje tu basi, haina faida yote. Labda uchongee ngarawa namna kama hiyo, lakini kwa sio kama chakula kitakusaidia. Na nchi nzima ina vitu vya viungo viungo tu, spice, ndimu, pilipili kali kali zinawasha, kuna mapera makali kidogo pahala hivi. Washai'in min sidrin qalil, na kidogo tukawatilia mikunazi moja moja hivi. Kunazi kidogo, unakwenda masafa hivi kuna mkunazi mmoja pahala hivi, mikunazi likuweko vile vile. Wa shay'in min sidrin qalilin dhalika jazainahum, hayo tuliwalipa watu wa sabain. Wa hal nujazi, na unadhani wewe sisi tunamlipa kilipo kama hichi? Hatumlipi mwingine illa al-kafur, isipokuwa aliyekuwa mwingi wa kukufuru ndo tunamlipa hivyo. Aliyokuwa mtaa, aliyokuwa katii amri zetu, ana heshima na adabu, ana tutambua vizuri, hatumpi kilipo hicho sisi. Wa hal nujazi, na je unadhani tutamlipa sisi kilipo kama hicho? Illa al-kafur, isipokuwa mwingi wa kukufuru. Isitoshe, waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha, tukawawekea watu wa sabain baina yao wao, wa bainal qura allati barakna fiha, na kati ya miji mingine ambayo tuliitilia baraka nyingi, tukawawekea njiani katika safari zao, qura dhahiratan, miji ya wazi wazi, hawana tabu, kila baada ya masafa fulani basi mji upo na watu wapo, biashara zipo, ukitaka kula unapumzika unakula, si kama ni jangwa tu tupu unakwenda masafa marefu. Hapana, tuliwawekea qura dhahiratan waqaddarna fiha sair, na tukawakadiri tukawapengia vile vile mle mwendo wenyewe, si mwendo wa masafa marefu. Tukawaambia watu wa miji hiyo, siru fiha, nendeni katika ardhi hii, layalia wa ayaman, usiku na mchana, aminina, mkiwa kwenye amani, na kupendeni watu wa sabain. Wakati huo ilikuwa wema bado. Siru fiha, nendeni humo, layalia wa ayaman, aminin. Ala.